Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Duha suresinin ilk ayeti kerimeleri. Allah Teala buyuruyor bizlere burada. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim bunlara Kur'an-ı Kerim'de hurufu mukatta deniyor bunlara. Mukatta yani kesik harfler. Elif, lam, mim, elif, ra gibi bunlara huruf-u mukatta deniyor. Yani bu harfler birleştirilemiyor. Mesela hamim, ham denemiyor. Diye okunması gerekiyor bunların. Bunun anlamı da bilinmiyor. Bunlara bir ilahi şifre peygamber aleyhisselatü vesselam. Ve Allah-u Teala bize diye anlamı buyuruyor. Vel kitabil mübin. Buradaki vavda Vav-ül Kasem deniyor. Yemin vavu. Bir kelimenin başına yemin vavu geldi mi o kelime esri okunuyor. Vel fecri ve şemsi gibi ve tini gibi esri okunuyor. Buradaki yemde yemin vavu. Burada Allah bize yemin ediyor. Haşa mecbur değil tabi bize. Ama Mevlam yemin ediyor burada. Vel kitabi o kitap hakkı için o kitaba yemin olsun. Hangi kitap? Burada lam-ı tarif var. Bu da bellilik anlamına geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e burada Mevlam yemin ediyor. Öyle Kur'an ki buna sıfatı, özelliği geliyor. El-mübin. Mübin olan Kur'an-ı Kerim. Mübin açıklayıcı olan anlamına geliyor. Yani hakkı, batılı, her şeyi açıklayıcı olan Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin gönderdiği insanlara son ilahi mesaj, ilahi kitap Kur'an-ı Kerim. Ne olmuşsa, ne olacaksa her şey Kur'an'da mevcut hepsi bunların. Tabi bazı ayet-i kerimeler muhkemdir. Bir de şeabiyatlar vardır. Mecazı vardır, hakikati vardır, kinayesi vardır. Anlamlara bazen biraz daha kapalıdır. Ancak ehline açılır bu sırlar. Yalnız şu bir gerçektir ki her sır Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. İnna enzellahu. Buradan Mevlamız buyuruyor bizlere. Bir adamımız onu indirdik Mevlam buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Fî leyleti mübareketin. Leyle mübarekede o Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Leyl gece anlamına geliyor. Mübarek de bereketli. Tabii maddi, manevi her bakımdan bereketli olan bir gecede Kur'an-ı Kerim'i indirdik Mevlam buyuruyor. İşte bu Leyle Mübareke hangi gece? Bazı müfessirlere göre Kadir gecesi. Bazılarına göre de Şaban-ı Şerif'in ortasındaki gece. Yani 14'ünü 15'ine bağlayan bu gece ile ilgili olmuş oluyor. Leyle Mübareke. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne bir defa da verilmedi. İncil, Zebur, Tevrat onlar bir defa da verildi peygamberlere. Kur'an-ı Kerim peyderpey, ayet ayet, süre süre böyle verildi. Bu hikmet şu tabi, eğer Kur'an-ı Kerim peygamberimize, Aleyhisselam Hazretlerine toptan bir defa da verilseydi, insan yaşaması İslam'ın çok güçtü. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 5 vakit namaz var. Hac var. Hac var. O zaman Mekke döneminde hac yapılamazdı ki. Müşriklerin baskısı altında o zaman Mekke döneminde. Bunun için Kur'an-ı Kerim peygamberimize böyle ayet ayet verildi. 23 yılda tamamlandı. Ancak Levh-i Mahfuz'dan dünya samasına bir defa da indirildi. İnna künna münzirin. Ve Allah Teala buyuruyor, bir adam etimizde insanları o Kur'an-ı Kerim ile inzar edeceğiz. İnzar, uyarma ve biraz da korkutma anlamını taşıyor. Uyarı, korkutma. Bu neye benzer bu? Mesela bir kimse çocuğu evden çıkarken, okula falan giderken bir anne, baba çocuğunu bir uyarır. Hem de korkuyla karışık uyarı yapılır ama. Aman yavrum dikkat et bak. Arabalara dikkat et. İşte sağına bak, soluna bak, acele etme, atılma diye. Yoksa işte araba çarpar. Yani bunda ne vardı bunda? Hem uyarı, hem bunda bir de korkutma. Karışık olmuş oluyor. Allah-u Teala bizlere böyle buyuruyor Mevlam, buyuruyor Mevlam'da. Bizim Mevlam hem uyarıyor, hem de korkutuyor Mevlam bizleri şimdi burada. Yani kullarım, bakın böyle böyle yapınız. Kur'an-ı Kerim'i uygulayınız. Eğer böyle yapmazsanız, tabi azabı Allah'ın da, o da şedittir Mevlamız'ın da. Her gelen ilahi emirlerin başında önce inzar gelir. Önce korkutma, uyarı gelir. Ondan sonra tebşirat, müjdeler ondan sonra gelir. Neden? Kime müjde verilir? Kim ödüllendirilir? Kişi bir işi başarır, bitirir de o zaman kişi onu hak eder. Onun için emir daha yeni geliyor, emir ilahi yeni geliyor. Hem müjde verilmez tabii. Şimdi bundan sonraki ayet-i kerimelerde mübarek gecenin özelliği bize burada bildiriliyor. Yani mübarek gece iki anlama geliyordu. Biri ya Kadir gecesi veya da Şaban-ı Şerif'in ortası olan 14'ünü 15'inciye bağlayan bu geceyle ilgili olarak. Fiha, o gecede Mevla buyuruyor. O gecede, o mübarek gecede ki Berat gecesi tabi buna deniyor. Bu gecede yufreku, fark olur, ayrılır. Külli emrin her iş, hakim, hakim zü hikmetin anlamını taşıyor bir anlamda. Allah'ın ezelde hikmetle takdir ettiği her iş bu gecede ayrılıyorlar. Nasıl ayrılıyor bunlar? Bu meseleler kaderle ilgili. Biliyorsunuz imanın bir şartı da kadere imandır. Yalnız kadere iman, imanın birinci şartından gelmiyor da daha son sıralarına geliyor kadere iman. Önce ne geliyor imanın şartlarından? Amentü billah geliyor. Önce Allah iman celle. Çünkü Allah imanı kişinin kim tamamlanmazsa, o iman amentü billah, Allah iman kişinin zayıfsa, o kişi kader meselesini kurcalarsa, Allah korusun çukura gider, karanlığa gider, evhem batanında boğulur kişi. Bunun için önce Allah iman gerekir. Tevhid önce gerekiyor. Hakim bir de fe'l vezninde isim meful anlamına geliyor. Mahkum anlamına geliyor o zaman da. Hüküm olunan her iş bu gecede ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Allah Teala önce kalemi yarattı. Hadis-i şerif sabittir. Mevlam buyurdu kaleme, ya kalem uktub, yaz diye. Tabi kalem deyince aklımıza bugünkü tükenmez kalem falan gelebilir. Daha önceki insanın aklına da o kamış kalemler gelebilirdi. O zamanlara kamıştan kalemler vardı eskiden, varmış yani. O kamış kalemi bir mürekkebe bir şeye banıp öyle yazılmış. Tabii günümüze tabii daha ateşli çıktı bunların da. Yalnız bu kalem ne tükenmez kalem, ne kamış kalemi, ne de maddi bir kalem, ne de dünyaya sığacak bir kalem. Yerden gökten büyük bir kalem. nurdan bir kalem ama akıllı, bilinçli kalem ama. İsmi kalem ama. İsmi kalem. Yoksa bir kalem şekli hayalimize gelmesin. Yani ucu inceltilmiş bir sopa şeklinde, çubuk şeklinde öyle bir şekil hayalimize gelmesin ama. İsmi kalem yalnız. Nurdan bir kalem, akıllı, bilinçli varlık yani. Ona buyurdu Rabbimiz, ya kalem uktub, yaz. Ya Rabbi ne yazayım? Sordu. Mevlam üç sefer uktub, üçüncü sefer Mevlam buyurdu. Ne olacaksa kıyamete kadar hepsini yaz. Ona Rabbim bunu anda bildirdi. İlmi zarur deniyor buna. Allah Teala Mevlamız öyle bir azama sahip ki Rabbimiz, Allah Teala dilediği varlığına Rabbim dilediğini bir anda verir. Buna ilmi zaruri, ilmi vehbi de deniyor bunlara. Vehbi hibe edilmiş. Yani kulun hiçbir şekilde bunda bir uğraşı yok kulun. Çalışma çabalaması yok. Vehbi hibe edilmiştir. Bir de ilmi zarur denir. Bir örnek veririm anlaşılmasını inşallah. Yumurtadan çıkan bir civciv, tavuk yavrusu yani. Yumurtadan çıktığı anda tabii yumurta yarılır, civciv dışarı çıkar. Yumurtadan çıkan bu civciv, tavuk yavrusu, yumurtadan çıktığı anda annesinin beden hırsını aranmaz. Yani bakınız, bu civciv yumurtadan daha yeni çıktı daha. Mesela doğum yolda gelen her türlü hayvanlar doğduğu anda annesinin göğsüne yapışır süslenmesi için. Fakat yumurtadan çıkan civciv, tabii ördek yavrusu bunun gibi, bunlar rızkını anasının bedeninde aramaz bunlar. Hemen yere başlar. Yere başlar ve ben buna gözümle dikkat ettim, böyle müşahede ettim, inceledim bunu. Yumurtadan çıktı civciv, şöyle bir sarsıldı, gezendi. Hem ayağını eşelemeye başladı bakınız. Toz arasından bir şey olacak böyle. Ayağını eşelemeye başladı. Onun rızkı neyse ona bakıyor. Bu bir. Bu nedir? İlmi zarur deniyor buna. Rabb ona ilmi veriyor anda. İkincisi, yine yumurtadan çıkan bir civciv. 2 dakika yumurtadan çıkmış. Yumurtadan çıktığı anda tabi annesi onu da görüyor. Tavuğu görüyor anda. Tavuk da aşırı heybetli bir şeydir. Hele horoz ibrikli falan daha heybetli. Orada başta koyun muyun da olabilir, inek de olabilir. Bakınız, gerçekten Allah'ın hikmetine bakınız. Allah'ın kudreti düzene bakılmış yani, dikkat edelim kader yönünden. O yumurtadan çıkan civciv tavuktan korkmuyor. Horoz heybetli korkmuyor ondan. Koyun da hatta inekten, maldan korkmuyor. Ama bir kedi görsün hemen paniğe kapılıyor, korkuyor bakınız. Yani kedinin düşmanını biliyor. Neyle bunu bildi? Daha yeni çıktı. Halbuki 6 aylık çocuk bunu ayrım yapamaz. Hatta bizler bile şu anda acaba şu böcek zararlı mı deriz bakınız. Bilemeyiz bizler bunu bence. Yine aynı civciv uçan kuşlar arasında gördüğün uçar, başlı kuşlar ondan korkmaz. Ama şahin atmaca karta uçtu mu baş bağırma başla, kaçma başladı. Nedir bu? İlmi zarur deniyor buna. İşte Allah Teala Mevlamız kalem yaratınca ona Rabbim ilmi zarur ile Rabb ona bir ilmi verdi. Mevlam buyurdu, ya kalem uktub, yaz. Kalem tabi yazmaya başladı. Hatta ilk olarak şunu yaz rivayet ediliyor. İlk şunu yazıyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Önce kalem bunu yazıyor. Her şeyde yazılı. Mübarek gecede, yani Şaban-ı Şerif'in 10-15'ine bağlayan Berat gecesinde görevli meleklere her meleğin ayrı bir görevi vardır. Büyük meleklerin. Onların görevi vardır. Onlar bir nevi genel müdür şeklinde emirlerinde müdürler, melekler daha vardır. Bu meleklerin büyüklerine bir yıllık olan görevi oradan veriliyor. Bakın şimdi. Onu burada Mevlam bize buyuruyor. Fiha, o mübarek gecede, Bela gecesinde yufreku külemin hakim. Hikmeti her iş oradan melekler veriliyor. Ve tefsir Ebu Sultan şöyle bir ibar aldım orada. Şöyle buyuruyor. Yük tevbine levh-i mahfuzi ve ifasalıyor. Levh-i mahfuzdan melekler bunu yazıyorlar, alıyorlar. Tafsilatını, ayrıntılarını yani. Ayrıntılarını. Külemin hakimin neden bu işler için hakim olan işler? Min erzakül ibadi. Bakın şimdi. Erzakla görüyorlar melek. O sonra gece kim olduğu. Erzakla görevli melek. Rızık görevli melek. Kimin rızkı ama? İnsanın da, cinlerin de, denizdeki balığın, uçan kuşun da, karıncanın da bakınız. Bunların görevli melek. Rızıkla ilgili de varsa bir yıllık kim ne yiyecekse orada alınıyor, ayrıntılar alınıyor. Ve acalihim ve ecelle ilgili. Gelecek yıla kadar kim ölecek? Bir yıllık veriliyor bu da. Ve cemi umurhim. Bütün işleri o gece veriliyor. Yani hastalık her şey veriliyor. Bu geceden gelecek yıl bu geceye kadar. Yine tefsir köbeden aldım burada. Şöyle buyuruyor. Fetudu fe'u nüsatül erzakı ilamik aleyhisselam. Rızıkla ilgili bölüm Hazreti Mikail'e veriliyor. Mikail meleklerin büyüklerine kendisi de. Mikail aleyhisselam, bakınız biz mesela yarın ne yiyeceğiz, ömrümüz varsa. 3 yıl sonra ne yiyeceksek Mikail aleyhisselam elinde bu liste var. Liste var orada. Nasıl bazı resmi yerlerde, askeri kışlarda, okullarda mesela bir aylık şey yapılır bazen. Yapılır. İşte ayın 5'inde, 10'unda, 7'sinde, 8'inde ne çıkacağı önceden bellidir onlar. Aynı şekilde bir yıllık rızık, bütün canlıların rızkı, hatta bitkinin rızkı da buna dair böyle. Hepsi bir karşısına veriliyor. O bunu, o bu işi yönlendiriyor. Nasıl yönlendiriyor bu işi? Gerçekten hep bunlar işte tevhide bakıyor. Allah-u Teala'yı bilmeye, marifetullah bunlara bakıyor bunlar böyle. Mesela bu yıl kaç tane elma olacak? Onları kimler yiyecekler? Bazı elma düşecek, onun yerine karınca yiyecek onu. Bazı meyve harçta kalacak, onu kuş yiyecek, oradan yiyecek böyle. Ve kaç elma olacak? Kaç tane mercimek olacak? Bakınız. Kaç tane üzüm tanesi olacak? Bunlar bu kadar işin için çıkılır mı? Biz tabii çıkamayız. Eğer biz şu alemi, kainatı, evreni kendi çapımızla kıyaslamaya kalkarsak aldınız baş aldınız. Aldınız bence. Bir de şu Sabancı Gölü'nü suyunu boşaltamayız, sallayamayız. Şu gölü sallayamayız. 100 kilo bir taşı kaldıramayız. Ama şu dünya boşta dönüyor. Boşlukta dönüyor dünya böyle. Dünya hiç kalıyor. Güneş var, güneş sistemi var, galaksiler var. Daha ışığı bize gelmeyen yıldızlar var. O kadar muazzam büyük şu evren. Madde alemi bunlar. Bütün bunları yaratan, yöneten, yönlendiren, gören, takdir eden bir melan kudret azameti. İşte Allah-u Teala yarattığı Mikail Allah-u Teala bu görevi veriyor. Allah-u Teala o meleğe bu gücü veriyor. Emre melekler var. Şuraya şu kadar yağmur yağacak. Bakınız böyle. Yağmurun da tanelerinin de sayısı, bir de yağmur niteliği, özelliği de takdir edilmiş ama. O yağmur yağarken tabii saf su gelmeyecek ama yeryüzüne. Ne gelecek onunla birlikte? Tabii neler var atmosferde muhtemelen. Önce uzaydan gelen gök taşları var. Bunlar uzay çarpınca tabii toz haline geliyor bazıları. Bazı enerji dönüşüyorlar. Bunlar da rızka karışıyor buna bakınız. Yani rızkımız bizim gökleri de aşıyor. Allah Teala buyuruyor. Bismillah. Ve fîsem rızkıküm Mevla. Ve fîsemâi rızkıküm. Bakın şükrede bakın değil mi? Ve fîsemâi rızkıküm. Rızkıküm gökte Mevlam buyuruyor. Gökten geliyor. Mesela bazısına ayva olmaz. Ben bu sene ayvalar vermedim. Ayva olmadı bu sene. Bu sene efendim işte burada iyi olmadı. Bu sene mısır olmadı. Bu sene fasulye olmadı. Neden olmadı? Ona gereken elementler inmedi gökten. Gelmedi muhtemelen. Aynı ayvacı yerine durur. Aynı suyla sulanır gene. Hatta kulbunu gübreler de, kulbuna suyunu gübre de verebilir. Maddi doğal gübre kişi bunu verebilir. Ama ne oluyor? Efendim bu sene elmalar iyi olmadı. Bu ayvalar bu sene verimli olmadı. Bu sefer bu olmadı. Neden olmuyor? Gökten gereken elementler gelmiyor ki sen muhtemelen. Ve ağaca Venüs atölyenin hurubi ilacı aleyhisselam harapla ilgili savaşla ilgili Nüsa'da Levmas'taki yazıda bu da Hazreti Cebrail Aleyhisselam veriliyor bakın. Savaşla ilgili. Dünya neresinde savaş olacak? O savaşlarında sonuç ne olacak? Hangi taraf kazanacak? Yani savaşta başıboş mu? Yok, hayır. Efendim filan devlet efendim süper güç. Eline böyle korkunç silahları var. Şunlar bunları var. Hayır, bunlar boş mu? Müslümanlar geri kalmışlar. Müslümanlar geri neye kaldılar? İslam yaşanmadı ki. İslam yaşanmadı. Bir isim de Müslümanlık kalmış. Yani Allah'ın emirleri, Kur'an-ı Kerim'in hükümleri İslam yaşanmıyor, uygulanmıyor ki. Uygulanmayınca oluyor. Hep bunlara bir Allah Teala'ya gelen bir şefkat tokatları dönüyor bunlar. Yani savaşın da yönlendirmesi Cebrail'den bağlı. Dilerse öyle bir yanlışlık yaptırılır ki onlara uçağı uçağına çarpışır, bombası ters gelir, rüzgardan eser şu olur, bu olur. Yani savaşı kazanması %100 kesin garantiyken alen dönüşüyor. Ve kezalike zelazilü. Bir de zelzele ile ilgili hükümler de bunlar Cebrail'den veriliyor. Zelzele, deprem. Yani bu geceden, gelecek yıl bu geceye kadar dünyanın neresinde deprem olacak? Depremin şiddeti ne kadar olacak? Ne kadar hasar olacak? Bunu da yönlendiren Cebrail Aleyhisselam. Haşa deprem başıboş mu? Yok. Yani bir zere başıboş değil. Ve savaiku ve saikalar, yıldırımlar. Nereye yıldırım düşecek? Ne olacak? Cebrail Aleyhisselam yönetiminde. Vel hasfü hasif batma. Neresi batacak? Onun elinde. Dünyanın çok yeri çok zaman batmış muhtemelen. Yani bu coğrafya çok değişmiş bu coğrafya. Nice şehirler su altına kalmış. Nice şehirler. Yani çoğu bunların bilinir de bunlar. Lüt Gölü Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Hüsatil acali ile azı aleyhisselam. Ölümle ilgili nüshada bu da ölüm meleği Azı Aleyhisselam'a veriliyor. Seneye kadar kim ölecek? Ne zaman ölecek? Azı Aleyhisselam'a veriliyor. Şimdi biraz inşallah bu yüzden duralım inşallah muhteremler. Ölümle ilgili olarak. İnsanın ömrü takdir edilmiş, ezelde yazılmış. Ezelde yazılmış. Yani nun ve kalemide daha yer gök yokken, daha melekler yaratılmazdan önce kalem hepimizin yazdı oraya. Hepimiz yazılıyız orada muhteremdir. Orada yazılıyız orada. Her insanın ömrü ne kadar orada yazılı onlarda. Bir insanın bu yazılan ömrünü hayatını yaşaması nedir? Allah'ın takdiri ile. Bir insanın hayatına baktığımız zaman hayat denen şey nedir? Gerçi bir sır ilahisidir hayat denen şey. Yani bu ilimde bulamıyor bunu. Araştırıyorlar. İşte hücreyi, hücrenin çekirdeğini, şunları, bunu araştırıyorlar. Ama hayat ne? Şey demiyor. Hayat nedir? Allah'ın Celle Şanlığı esmasından el hay esması vardır. Hayat budur işte. Şimdi insanın yaşaması, şu bedene baktığımız zaman kalp durduğu anda hayat bitiyor. Kalbi çalıştıran kim bu? Kalbi çalıştıran kim böyle? Kalbi. Uyurken de, iş yaparken de, biz kendimizden gafil iken de ama kalbimiz çalışıyor. Eğer bu kalbimizin çalışması bizim irademize verilseydi, biz bir şeye dalardık, gafil olurduk. O anda kalp birdenbire duruverirdi, biz ölüverirdi birdenbire. Ama Mevlam bize bunu vermemiştir. Yani kalbin çalışması elimizde değil. Kan dolaşımı. Hele beyindeki ince kılcal damarlar var beyinde. Beyinde incecik, kıldan ince. İçi delik ama içinden kan gidiyor. Yani kıldan ince beyinde damarlar var. O damarlar içi boş, açık. İçinden kan hareket ediyor, beyne gidiyor. Bu kılcal damarlarından biri çatladı, beyin kanaması oldu mu insan ölüveriyor. Ölüveriyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu, Rabbimiz, Mevlamız bakınız değil mi? Öyle kudret sahibi ki Mevlamız, beyindeki kılcal damarlarını yöneten yine Allah Celle Celaluhu. Yoksa haşa beyindeki binlerce kılcal damar, binlerce damar. Bu damarların haşa başıboş olsa yönetimi olmasa, hani Allah'ın yazı ne olacak? Nun vel kalemi de bakınız. Ezelde yazılmış şu kadar yaşayacak bakınız. Yaşayacak böylece. Bunun için demek ki beyindeki kılcı damarı yöneten de yine bizim Rabbim Mevlamız böylece. Savaş oluyor. Savaş oluyor. Günümüzde tabii korkunç silahlar var günümüzde. Öyle silahlar var günümüzde. Aniden bomba atılıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Karmaşık bir oluyor böyle. Karmaşık bir şey oluyor. Orada insanın ölümü neye bağlı? Allah'ın takdirine bağlı muhtemelen bak. Deprem de bunun şekilde. Deprem de olur. İnsan suda da batabilir, gemi batabilir. Hiçbir şey başıboş değil. Hiç Allah'ın takdirine onun yönetiminde Mevlamızın. Bir de İnsanın nerede öleceği de yazılmış. Bu beş gayba giriyor bu Lokman Suresi sonunda. Ona giriyor. İnsanın nerede öleceği o da ezeli takdir yazılmış o da. Bir hadis-i şerif okuyorum orada inşallah. Taberani'den, hakimden. Hulü Aleyhisselam Hazretleri İzâ erâde Allâhu kabdirûhu abdin. Allah Teala bir kulunun ruhunu almayı diledi mi, öldürmeyi diledi mi? Bir ardın cealehü biha haceten. Allah o kulunu o anda bir ihtiyaç veriyor. Kul elinde olmadan ayağında oraya gidiyor. Orada ölecek muhtemelen. Kişi hastanede mi ölecek? İşte yaşadığı yerinde mi ölecek? Nerede ölecekse böyle ama o anda bir ihtiyaç veriyor, oraya gidiyor, orada ölecek böyle şey. Bir hadis-i şerif okuyorum inşallah Deylimi'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. El imanı bil kader izamü tevhid. Kadere iman tevhidin nizamıdır. Tevhid Allah'ın birliğinin, bu denge düzeninin, Allah'ın varlığının birliğinin en büyük belirtisi budur kadere iman böyle. Kadere iman yani alemler, şu alemler, varlıklar, bizler hiçbir zerre başıboş değil. Yani hiçbir zerre başıboş değil. Her şey Allah'ın takdirinde, yönetiminde, ezelde Allah'tan ne dilemişse o meydana gelir. Kişinin eceli yolda ölecek. Çevresi çok. Cebinde parası çok. Her yönden saygın bir kişi ama Allah'ın takdirinde öyle bir ıssız yerde yolda ölecek ki o cansız saatlerce kalır be. Yani saatlerce hele kışın çamurda kalır. Ben öyle birini gördüm de çok gerçekten böyle zenginmiş. Ortadan doldan biri yolda. Kışındı. Kar yok da çamur yol. Yollar su, çamur yollar. Kaza yapmış. O kadar ünlü kişi, hatta paralar falan, dolarlar, mallar işte ona dökülmüş etrafına. Yatmış, yatırmış yere, kanlar içerisinde. Ne bekliyorlar? İşte savcı falan gelsin, daha bekliyor tam da bunu böyle işte. Yani insan elinde, gerçekten fazla bir şey insan elinde, fazla bir şey yok. Yine hadisi okuyorum inşallah Nesai'den, Kütüb-i Sitte'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Likülü şeyin hakikatün. Her şeyin bir hakikati gerçeği vardır her şeyin. Ve ma belege abdün hakikati imani. Bir kul imanın hakikatine, özüne, gerçeğine ulaşamaz. Hatta ya'leme ennem ashabe hüle mükün leyuhdü. Kulu bilecek ki başına ne gelmişse o mutlaka olacak. Olacak. İnsan başına ne gelecekse mutlaka olacak. Peki kul bundan kaçırmayacak mı? Kul önem almayacak mı? Olacak. El abdü yüde bir vallahi kadir. Kul önlem alacak, kul tedbir alacak ama yine kader takdir neyse yine o olacak. Kul önlemini alır, tedbirini alır, her şeyini yapar. Ama Allah'ın takdirine varsa yine olur. Bir de kader meselesi, ikiye ayrılır kader meselesi. Kader-i muallak, kader-i mübrem deniyor buna şimdi. Kader meselesi, az evvel de söylediğim gibi, amentü billaha bağlı. Yani Allah'a imana bağlı. Kul Allah'a tanıdıkça, Allah-u Teala'nın sıfatlarını, kudretini kul bildikçe, o zaman kaderin sırları kendine açılır bunlar. Rabbimizin sıfatları vardır. Sıfatı zatisi vardır. Sıfatı subutesi vardır. Esmaları vardır, efali vardır Mevlamızın. Mesela sıfatı subutiyeden biri el-i alim. Allah-u Teala her şeyi bilir Mevlam. Her şeyi. El-basir, Allah her şeyi görür. Şu anda Rabbimiz burada görüyor mu? Hem de görüyor Rabbim. İşimizi de biliyor mu? Biliyor. Az evvel geçti ya konu. Beyindeki kılcı damarla yöneten kim onları? Beyindeki kan dolaşımla yönlendiren yine Allah Celle Celaluhu. Karıncalara baktığımızda küçücük bir karınca. O karıncalara bir gözü var ama. Göze giden damarlar da var. Onu besleyen damarlar var. O karıncanın ağzı var, dişleri var. Yine karıncanın bir midesi var. O karıncanın bir sindirim sistemi var. O küçük karınca denen varlığa Allah bunları sığdırmış. Bunu bırakalım. Bundan çok ama çok da küçükler var. Mikrokozma denilen varlıklar var. Yani göze görülemeyen, Bir kaşık suda bunların milyonları var. Öyle varlıklar var. Bu varlıkların da her birinin de erkeği dişiliği var. Bunlar çiftleşiyorlar. Bunlarda üreme oluyor. Doğuruyorlar bunlarda. Bunlarla birbirine savaşıyorlar. Birbirini yiyorlar icabında. Rızık yiyorlar bunlar. Bunların ağızları var. Üreme organları var. Bunların sinir sistemleri var. Bunların da var. Yani Allah için cevcal. Yani bir kaşık su, durgun suda milyarlarca küçük varlıklar var. Hatta su buharlaşınca bunlar su beraber göklere çıkıyorlar bunlar. Havaya karışıyor bunlar. Oradaki ortamı yaşıyor bunlar. Çoğalıyorlar bunlar orada. Yine yağmurda yere iniyorlar bunlar. Yani Allah için rica ediyor. Karıncanın milyarda biri olan bu varlıklar. Bu varlıkların da gözü var, ağzı var, sinir sistemi var, üreme gücü hepsi var bunlar. Bilinçleri var bunlar. Var bunlar. İşte Allah-u Teala Mevlamız o bunları hepsini yaratıyor. Allah hepsini yaratıyor. Allah her hatırını Rabbim görüyor, biliyor, yönetiyor, yönlendiriyor Mevlam hepsini bunlara. Şimdi kader ikiye ayrılıyor kader. Biri kaderi mübrem, bir de kaderi muallak. Çünkü bu mübarek gece, yani beraat gecesi daha ziyade kaderle ilgili olduğu için ağırlığı buraya veriyorum. Çünkü yalnız bir gece önemi üzerinde dursam, insanlara bilinçsizce, yani Allah'tan gafil olarak kişiler bir şey yapsa bile ertesi günü yine kişi kendine dönüşecek. İnsanın insan olması ayrı mesele muhtemelenler. Yani nefise mar terbiye olmadığı mı işimiz zor. Bir padişahın biri bir gün toplamış alimleri sarayında Ramazan iftar sofrasında konu şu oluyor. İnsanların huyu değişir mi değişmez mi konu bu oluyor. Hemen hemen çoğunluğu insan huyu değişir diyorlar. Yani biri efendim değişmez buyuruyor. Padişah tabii değişir diyen grubu padişah onlara destekleyince tabii belki susma mecbur kalıyor, susuyor. Aradan bir ay geçiyor. Bir ay sonra padişah huy değişmez diyen alimi sarayına davet etmiş. Davet ediyor. Salonu alıyor. Oturuyor padişahın yakında bir yere oturuyor. Meğer padişah şöyle yapmış padişah. Yani bunu haksız çıkarmak için bir kedi yavrusu bulmuşlar padişahın özel yedimleri. Kedi yavrusu buna terbiye etmişler. Ne yapmış terbiye de? Bu kedi yavrusunun başına gümüşten özel bir tepsi yapmışlar. Tam başına sıcak şekilde gümüş dökülmüş. Gümüş tepsi. Bunun üzerine bir kahve fincanı konuyormuş. Bu kedi gelen misafire kahveyi götürüyormuş. Bir ayda bu kedi böyle eğitilmiş. Bu alim oturuyor padişahın başına. Padişah işaret ediyor. Kapılar açılıyor. Kedi yavaş gelen başlıyor. Tam uygun adımda böyle. Ona göre yavaş yavaş yürüyor. Ama kedi altını kurduğuna süslenmiş, gayet görkemli, şaşalı bir kedi. Başında da bir tepsi başına yerleştirilmiş. Üzerine bir kahve. Kedi böyle yavaş yavaş tempolu tempolu geliyor. Alimine duruyor. Padişah bakıyor. Hocam buyurun. Hoca da anlıyor ne demek istediğini. Gerçek alimmiş. Anlıyor. Alıyor kahveyi. Kedi üç adım geri çekiliyor, bekliyor. İçiyor kahveyi. Gene kedi geliyor. Fincana koyuyor. Kedi gidiyor. Gördün mü hocam diyor. Var bir de kedi bir adam ettik diyor biz diyor böyle diyor. Dedi ki alim, padişahım, sultanım. Acaba diyor yarın akşam ben tekrar kahve eder misin beni buraya? Ederim. Peki ben yarın akşam buraya gelsem bu kedi aynı işini yapar mı? Tabii yapar. Peki padişahım beni kahve ederim. Yarın akşam kahve ederim gel yarın akşam. Şu saatte gel diyor. Alim gidiyor şimdi İstanbul'da bu olay oluyor. Eskiden tabi hep ahşap evler. Bir fakir sokağına giriyor diyor ki çocuklara. Bana bir küçük fare lazım diyor. Kim bana bir fare bulursa diyor ona bir altın vereceğim diyor. Çocuklar her tarafa koşuyorlar. Hemen bir yakalmış şeyi altın duyun çocuk eline yakalmış getiriyor. Şeyi. O da bir kutu hazırlamış önceden. Kutu cebine koyuyor. Hafif delmiş kutuyu da hava alacak ölmeyecek şekilde. Küçük fare onun cebine koyuyor. Akşam randevu sağdığında saraya geliyor. Padişah kabul ediyor, oturuyor onun yanına. Ta emir veriliyor şimdi. Ta padişah gayet şey oturmuş yani rahat oturuyor yerinde. Kendi güveni var. Kedi gelsin bakalım. Yine kapı açılıyor. Kedi tam salon ortasına gelince yavaşça kutuyu çıkar, açıyor kapağını. Ta fare atlayınca kedi unutuyor eğitimi kedi böyle. Hemen tepsi bir tarafa, kahve bir tarafa hemen ki atıyor farın üzerine her taraf pişleniyor. O zaman padişah gülüyor. Hocam haklıymışsınız böyle diyor. Huy değişmiyormuş böyle diyor. Böylece. Şimdi gerçekten huy değiştirme. İnsan olmak işte bu insanlar bunu yapabiliyor gene. Tasavvufi olarak ama bu. Yani kişi önce bilecek her insan bilecek ki acaba benim neresi zayıf yerim? Mesela çabuk kızıyor muyum? Sinirli miyim? İşte aşırı kinci miyim? İnsan kendini araştıracak. Kişi ne yapacak? Hep bunun zıddını yaparak bunu ortalayacak kişi olacak. Ve yapmaya çalışacak. Şimdi kader konusunda oradan buraya girdik. Kadere mübrem var. Bir de kadere muallak var şimdi. Kader mübrem artık kesin değişmez o. Kader mübremdir. Şu kişi şu hasta yakalanacak. Ve ölecek. Ölecek. Efendim nereye gidecek gitsin kişi? Avrupa, Amerika'ya gitsin. Uzaya gitsin. Ay'a çıksın. Fayda yok. Peki ilaç nedir? İlaç diye bir şey yok mu? Var. Hadis okuyorum bakın Ramazan. Bir Arslan Hazretleri. Eddevâ-ı minel kader. Tedavi, ilaç. O da kadere bağlantılı bakınız. Ve ve yenfe'u men yeşâ-ı limâ yeşâ-ı. Tedavi, ilaç, bu yöntem kullanmak bunları. Allah dilerse, Allah dile de karar Allah müsaade ediyor buna böylece. Tedavide. Eğer kader-i mübrem ise, mesela bir kişi bir hastalığı yakalanıyor günümüzde. Belli hastalığı yakalanıyor kişi. Ki hastalık, tehlikeli hastalık, öldürücü bir hastalık. Hastaneye gidiyor işte, en üst makamlara gidiyor. Yani hastane, lüks hastaneye gidiyor kişi. Ne diyor doktorlar? İşte ben %30 kurtulursun bakınız. %100 var mı? Yok. Ne demek %30? Yani 100 hastanın 30'u kurtulabilir, 70'i ölecek bundan bakınız. Demek ki ilaç kullanmak da var. Ama kadere mübrem ise yok hacı. Yani başında dünyanın en ünlü kişi olsa dünyanın başucunda profesör dikilseler nöbet tutsalar başucunda hiç fayda vermez. Bu nedir? Kadere mübrem bu. Ayet-i Kerime'de geliyor bu. Yusuf Suresi'de hatta böyle bunu buyuruyor bizlere. Bismillah. Kul emrezi fihi testef diyen bakınız. Kul diyel emrullezi fihi testef diyen. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri zindan bölgesine girdi. İftira ile zindana girdi. Tabi peygamberler için saray zindan değişmiyor onlar için. Bakınız yani. Yani öyle bir makamda ki peygamberler. Bir peygamber isterse sarayda olsun, ister zindanda yer altına karanlıkta yaşasın, mahkum olsun orada, onun için değişmez. Neden? Onların ruhsal yönleri Allah için yandığı için o gelen mali, feyiz, ruhsal zevk onlara yetiyor. Yusuf Aleyhisselam zindana girince iki de genç hem anası zindana girdiler. Kim bu iki genç? Biri o gün Mısır hükümdarının şerbetçisiymiş. Meşrubatçısı yani. Çeşitli onlar şerbet talep yapıyormuş hükümdara. Öbürü de hükümdarın ekmekçisiymiş. Özel ekmek yapıyor hükümdara. Bunun adeti şöyleymiş. Ekmekçiyi pişirdiği ekmeği bir tepsiye koyup başlığına koyup hükümdara götürülmüş, orada beklermiş. Bu meşrubatçı da yaptığı içecekleri meşrubatla bu da takdim eder, orada beklermiş. Yeme yapma da getirilmiş araya. O günkü dönemde Mısır'da, ülkede bir hükümen darbesi yapma isteyenler olmuşlar. Her zaman oluyor demek ki bunlar. Ne yapmış bunlar? Tabii bir işten bir destek olmadan bu iş olmuyor, başaramıyorlar. Bu şerbetçiyle ekmekçiyi elde etmişler bunlar. Demişler ki bunlara, biz demişler zehri vereceğiz demişler. Şerbetçi zehri şerbete koyacak. Ekmekçi zehri ekmeğe koyacak. Hükümdar ölecek. Yeni gelen kadro bunlara üst yönetim bir görev verecek bunlara. Hem muazzamla ödü para verecek bunlara. Tabi dünya tatlı geliyor bunlara. Üst bakanlara gelme, vezir, bakan olmayan bugün tabirle. Muazzam para, servet alma. Bunlara çok hoş geliyor nefislerine. İkisi bunlara bunu kabul ediyorlar. O zehri alıyorlar. Çok kuvvetli zehirmiş. Ekmekçi hamur yoğururken o zehri içerisine koyuyor. Hamur yoğurup piştiriyor. Şerbetçi şerbetini hazırlıyor. Zehri tam koyacak. Sıvı zehirmiş. Eli gitmiyor ama şimdi bakınız. Neden? Bu da kader ile işte muallak. Onunla ilgili bakın. Ya Rabbim onda ecir daha gelmemiş. Eli gitmiyor bakın. Vicdanın razı olmuyor. Sağduyusu itiraz ediyor buna. Eli gitmiyor. Bundan ne gördüm, zarar gördüm diyor. Ben bir üst makama çıkacağım diye niye bunun hayatına kıyayım ben? Yapamayacağım ben bunu, yapmıyor. Normal şerbetini yapıyor. Öbürü ekmeğini zehirini koyuyor ama. Şerbetçi tabii ayrı geliyor. Ekmekçi ayrı geliyor. Aşçısı ayrı geliyor. Kimle geliyorlarsa. Şimdi karşıda bekliyorlar. Hükümdar ekmeğini koparıp tam ile ağzına götürecek. Şerbetçi tabii biliyordur mu şimdi. Hükümdarım ekmekten yeme. Neden? Onda zehir var. Acıyor şimdi. Kendi koymadı ama karşısını koyduğunu biliyor. Bunun üzerine diyor ekmekçi, ekmekçi de hükümdarın şerbetle zehir var ama şimdi orada. Hükümdar ikisini tutuklayın, atın bakalım zindana bunların diyor. İkisi bundan tutuklayın, zindana atılıyor bunlar. Oradan birkaç tane kedi getirtiyor hükümdar. Onun tabi laboratuvar yok. Laboratuvar, tahlil yok o zamanlar. Ekmeği veriyorlar kediye. Kedi biraz sonra kırılıp acı çekip ölüyor. Şerbeti veriyorlar, hiçbir şey olmuyor kediye. Birkaç zaman deniyorlar. Ekmekte zehir olduğu kesin, şerbet yok. Tabi bu biraz zaman alıyor bu iş anlaşılması. Bu iki genç ekmekçi şerbetçi zindana girince Yusuf Aleyhisselam'ı görüyorlar, Yusuf Aleyhisselam arada. Bakıyor Yusuf Aleyhisselam'a, gerçekten zindana layık bir insan değil. Her açıdan üstün bir insan. Böyle gayet huzurlu, sohbetli, bambaşka bir insan, tatlı bir insan. Onu seviyorlar. İkisi bunlar rüya görüyor gece. İkisi rüya görüyorlar. Konuya girmemiştim. Fazla dağıtmayayım konuyu inşallah. Şimdi Yusuf Aleyhisselam tabirini yaptı bunların. Her peygamberin bir mucizesi vardır. Onun da mucizesi rüya tabiri Yusuf Aleyhisselam mucizesi de. Şimdi dedi ki ekmekçiye, sen dedi buradan çıkarılacaksın ama asılacaksın dedi. Sen asılacaklar, 3 gün asılı kalacaksın dedi böyle. Kuşlar gelip başını inecekler buyurdu böyle. Dönüş şerbetçiye, sen buradan çıkacaksın, eski görevine döneceksin ama hükümdarın daha gözdesi olacaksın ona buyurdu. Savaştan böylece. Dedi ki bu sefer ekmekçi korktu. Ya Yusuf, işte dua etsem, şöyle yapsak, böyle yapsak, yani ne yapsak, ne yapsak, ne okursa, ne yapsak yani. Yalvarınca o zaman böyle buyurdu. Kul diyel emrün lezi fihi testeftiyan bakın. Testeftiyan, teşniye bu. Benden yorumunu istediğiniz mesele var ya buyurdu. Kul diye. Ezel'e böyle takdir olmuş. Bu kadere mübrem değişmez bu böyle buyurdu. Böyle. Yani bir peygamber de dua da etse, yalvarsa da kim yapacaksın? Bu değişmez buyurmuştur. Şimdi bazıları mesela biri hasta olur işte evladı yakın hasta olur da Artık tıp bende artık bir imkanı bulunmaz, şifa bulunmaz artık. Ne derler? İşte falan kişi okusa iyi olur. Falan doğası iyi olur. Hayır muhtemelen. Olmaz böyle. Peygamberimizin torunu elinde can verdi. Peygamberin torunu. Hazreti Zeynep validemizin kızı. Peygamberimiz. Yine Peygamberimizin kendi oğlu Hazreti İbrahim Efendimiz çocukken, yaşındayken o da Peygamber kucağına can verdi. Hastalandı. Hem bayağı nefes alıp zor veriyordu Peygamberin oğlu. 2 yaşın yoktu daha. Peygamberin kucağında. Peygamber gözüne bakıyor. Hatta Peygamber gözünden yaş geldi muhteremler. Evladına bakıyor. Ama dua fayda etmiyor. Neden? Kudir emirleceği giriyor. Kaderin mübreme giriyor muhterem. Kaderin mübreme giriyor. Peki böyle bir meselede mesela tabii biz de bilemiyoruz. Acaba bu kaderin mübrem mi? Yani muhkem kesin kader mi? Bilemiyoruz. Acaba bunda bir de boşa mı dua ediyor Allah-u Teala'ya? Hayır, boş dua etmiyoruz ama. Dua ediyor Allah-u Teala'ya. O duanın sevabı bize yazılıyor. Onun bize sevabı yazılıyor. Ama Rabbim bunu kabul etmiyor. Neden? O kesin takdir Allah-u Teala. Böyle. Bir de kaderin muallak var. Muallak bir şarta bağlı. Tahallük eden. Bir şarta bağlı. Kul şunu yaparsa şu olacak. Yapmazsa olmayacak. İşte bunun için Allah-u Teala yarattığı bitkiler var. Eğer kaderin tamamı kadere mübrem olsaydı, yani kesin kat'i değişme kader olsaydı, o zaman şu bitkilerin bir özelliği kalmazdı. Boş olurdu. Hatta haşa boştan yaratılmış olurlardı. Allah-u Teala hakim ama. Nedir hakim? Hakim hiçbir şey boş yaratmayan anlamına gelmektedir. Bunun için ne yapacağız bizler şimdi? Demek ki tedavi yapacağız Allah'ın izniyle inşallah. Onu da Rabbim yarattı. Ama bak ne buyuruyor? Eddevâ-ı minel kader. Peygamber bakınız. Eddevâ-ı yani ilaç, tedavi ama yine kadere bağlantılı vaktidir. Ne kadar hastalığın teşhisi kesin konsun, hatta o ilaçlar çok iyileşsin, herkes iyileşemiyor ama böyle. Ne diyor doktor tıp bugün diyor? İşte %30 kurtulabiliyorsun böyle. İşte %20, %40 ama %100 var mı? Aynı hastalık, aynı ilaçlar, aynı doktor olabiliyor, aynı hastane olabiliyor. Ama hastanın biri ölüyor, bir iyileşiyor böyle işte. Neden? Kadere muallak deva, o da kadere bağlantı olarak geliyor da. Yine hadis-i şerif okuyorum inşallah. Müslim ve Buhari'den. Yani en sahihlerden birisi. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri. İza eradallahu halika şeyin. Şimdi bakın kader yanından bakalım. Allah'ın kudretine bakalım bir hali. İza eradallahu halka şeyin. Allah Teala bir şeyi yaratmayı dileyince takdir etmişse lem yemnahu şeyün. Hiçbir şey buna engel olamıyor. Olabilir mi? Olamaz. Olamaz bence. Bir insanlar her şey etkisindeyiz insanlar. Dünyanın en ünlüsü bir devlet başkanı mesela bir randevusu var. İşte Hatay'ı kıtadan başka kıtaya gidecek. Özel uçağı hazırlanacak. Saati belli, dakikası belli. Ama öyle oluyor ki ya o hükümdar ya da başkanı hastalanıyor, gidemiyor. Ya da hava koşulları bir anda. Meteoroloji haber veriyor. Ama efendim uçak kalkmasın. Şöyle bir tehlike var. Yani dünyanın en güçlü bir devletin başkanı. En başkanı. Evet oturuyor da emir verebiliyor uçaklara. Pilotlara emir verebiliyor. Ama atmosferdeki gazlara karışamıyor bakınız. Şu gazlar var ya hareketine ona karışamıyor. Biraz durun bakalım sakin olun gideyim ben. Ne diyemiyorum. Allah'a tabi bir şey yapma dedi Mevlam. Buna hiçbir şey engel olamıyor. Her şey yine gider. Neresi öyle o olur. İşte Allah-u Teala'yı bilmeye, bu bilgiye marifetullah deniyor. Marifetullah. Bu bilgiye sahip olan kişiler de arifi billah deniyor bunlara. Arifi billah deniyor. Arifler deniyor bunlara. Bir kimse arifi billah makamı ulaştı mı? Yani kul Allah'ı tanıdı mı? Böyle. Artık Allah'tan gafil olamaz. Unut Allah-u Teala. Böyle. Çünkü her bir zerre, bir ağaç yaprağının kımıldaması, havanın esintisi, her bir olay Allah'ın yönetiminde, onun kesin egemeni altında. Bütün zerratı can. Yani bir kırı zaman başı boş değil bakın böyle. Yani karıncanın gözüne giden o damar başı boş değil. Bütün zerratı cihan onun takdirinde. İşte bir kimse Allah Teala'yı bilebildi mi? Arifi billah. Yani bunlara arifler deniyor bunlara. Bir kimse bu makamaya gelince o kişi artık Allah'a şirk koşamaz. Allah'a şirk koşamaz. Her şeyi Allah'tan bilir. Allah sebep kılar insanlara da. Bu kişi her şeyi Allah'tan bilir Celle Celaluhu. Ve bu kişinin dini yaşantısı da artık Allah sevgisinden kaynaklandırır. Yoksa bizim gibi normal bir insan, biz ne yaparız? Allah'la pazarlık ederiz ya, haşa bizlere böyle şey. Ya Rabbi bu gece ben namaz kılacağım ama ne kadar sevabı bunun? Ne kadar sevabı vereceksin? Oruç mu ne kadar sevabı var? Pazarlık. E sevabı vermeyecekse ne yapayım boşuna diye bakın. Şimdi mesela bir çocuğun bakımı, bir anne yavrusunu bakar, hiçbir şey beklemeden ama. Hatta o anne bilse ki çocuğu onun için ileride zararlı olacak, bir anne bunu bildiği halde ama yavrum de kucağına basar, bir şey bekle onu bakar. Bir de çocuk bakan hanımlar vardır. Tabi bunu aşılamıyoruz. Bu normaldir. Bu da sünnetullah. Mesela çalışan kadın ne yapıyor? Çocuğunu bir kadına baktırıyor para karşılığında. Baktırıyor. Nasıl baktırıyor? Tabi konuşup anlaşıyorlar. İşte gündüz şu saatte bakacaksın. Bu da para veriyor. Eğer bir de buna gece iki saat eklerse ne gerekiyor? Ücretin artması gerekiyor bu sefer. Ama öz anne değil mi ya? Çocuk hastalanırsa sabahı uyumaz. Üzülür böyle. Ama yarın iyi olsun, içi yanar. İşte demek ki arifler de Allah-u Teala bilenler. Allah'a bir arifler de onların gönlünde Allah sevgisi geliştir. İlahi aşk gelir. Allah sevgisi olurlar. Ne yapar bunlar? Cehenneme gireceğini bilse bile Allah Allah diye cehenneme girer bunlar. Bir ariften birisi henüz daha tam evliya makamına çıkmamış ama. Allah'ı biliyor, var ermiş, o aşkı tatmış da evliya makamına oturmamış daha. Şeytan da bu çok uğraşıyor bununla. İşte boşa sen namaz kılıyorsun, boşa Allah'ı zikrediyorsun, boşa bunu yapıyorsun, ben senin kaderini biliyorum. Lehim hafızan gördüm, sen cehennemsin sen. Bir gün şeytan da buna görünüyor. Açı görüyor bunu kişinin karşısına. Engellemek için gülümsüyor. Ben diyor ne cehennem kokusuyla ne cennet arzusuyla Allah kulluk ediyorum ben diyor. Ve Allah'ımı seviyorum muhtemelen. Ve Allah'ımı seviyorum böyle diyor. Rabbim beni yakacağını bilsem yaksın beni razıyım. Razıyım diyor. Allah Allah diye yanarım ben cennet buyuruyor. İşte arifi billah, Allah-u Teala'mızı tanımak. Bir gün Allah-u Teala tanıdı mı, ondan sonra kader iman bölümü kulda açılmaya başlar bundan sonra. Kul biliyor ki Allah'ın gücünü biliyor kul böyle. Allah adamı da biliyor, bunları kul biliyor. Bir hadis okuyorum inşallah, Taberani'den muhteremler, rızıkla ilgili. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İnner rizka. Bakınız. Rızık da kesinlikle. Leyatübül abde. Rızık. Rızık kulu arar, ister. Eksere mimma yatübü eceliyor. Bir kulu diye eceli nasıl peşinde arıyorsa, arıyorsa kulu, eceli arıyorsa, rızık da kulu arar. Yani Rabbim rızkı yazmışsa, rızık buna gelecek mi? Bir gün yine ariflerden biri. Arifler en hızlı evliya bakanına çıkmayanlar ama. Ama Allah biliyor bunları böylece. Arifler. Bunların biri kader-i iman bölümünde, yani Allah'a tevekkülde o makama yerleşeyim diye, kalbim itmi, tatmin olsun diye çöle gidiyor. Çöle çıkıyor bu kişi. Yanına ekmek almamış, su almamış yanına. Çöle çıkıyor. Tabii içindeki nefsi ve şeytanı buna evham vermeye başlıyor. Sen çıldırdın mı, sen deli misin? Bak şöyle aç kalırsın, susuz kalırsın çölde. Ölürsün burada, kalırsın diye. Bu kişi bir de buna ilmi açıdan bakıyor bu söze. Evet şeytan böyle diyor ama bir de ilmi bakından bakıyor. İnsanın rızk eceli insanla beraber. Ben de şunu şu anda diye ecelim gelse, burada ölecek olsam, şöyle yalnızım diyor. Allah Teala beni görüyor mu? Görüyor. Azrail beni görüyor mu, bulur mu? Görüyor, buluyor. Burada alamıyor canıma, alırım alır. Allah Teala benim rızkımı takdir etmiş, onu bana gönderir buraya? Gönderir. Kesin mi? Kesin. Yola devam diyor. Nefisle savaşı mücadele nefisine böylece. Yine nefisi başlıyor buna evham vermeye. Sen çıldırdın mı, deli misin derken ileri doğru bakıyor. O gün günde bir kervan, deve kervanı. Yani deve konvoyu karşıdan geliyorlar. Bu deve konvoyunu bir sürü deve insanlar geldiğini görünce şu bakıyor nefsi hemen seviniyor onda. Oh insanlar geliyorlar. Çöl yalnız değil şu anda. İnsanları gördü. Onların icabına bir şey alabilir şu anda. Nefsi bu deve konvoyunu görünce, sevinince tabii nefsini bilen kişi arif kendisi böyle. Kader imanı kuvvetlenmesi için gülüyor şimdi oturuyor da ey nefsim diye bak diye. Allah sana yetmiyor be nefsim be diye bak diye. Ana karnına benim rızkımı veren kim diye. Beni Rabbim burada görüyor biliyor mu bir rızkı takdir etmiş rızkımı takdir etmiş. Gönderir ise gönderir diyor. Ne insanlara yine bir ümit ediyorsun insanlara karşı diyor. İnsan kopamıyorsun. Allah yeter diyemiyorsun diyor nefsine. Bunun üzerine ey nefsim ben sana ceza vereceğim diyor. Şöyle bakıyor. Konvoyun giriş yolunu karşıdan hesaplıyor. Tabi o zamanlar belli anı asla yok zamanlar. Çölde geliyorlar. Konvoyun geleceği yolu aşağı yukarı şöyle hesap ediyor. Kendini sağ tarafa uzağa alıyor. Hafif kumu eşeliyor. Sırt üstüne yatıyor. Yani bunlar beni görmesin diye. Ey nefsim diyor. Allah yeter deyinceye kadar sana ben bunu yapacağım nefsine. Sırt Allah yeter diyorsun bana. Allah bağlansın diye. Yatıyor oraya. Ama o deve kervanında bunun rızkı varmış. Bakın şimdi. Onlar bunu getirip verecek. Mecburlar ama şimdi vermeye de. Mecburlar vermeye. Deve normal gece yoldan gelmiyor da hafif sağa doğru taşıyor deve kervan derken tam üstüne geliyor. Öndeki deveci bakıyor. Durun arkadaşlar. Ne var? Burada biri yatıyor ama acaba ölü mü, hasta mı bilemiyorum. Sanki can sıkıntı yatıyor burada. İniyorlar. Bakıyorlar daha beden sıcak. Nabzına bakıyorum atıyor. Nefesini pek almıyor mağazdan. Onlara karşı öyle nefes hafif belli etmiyor. Bakıyorlar nefes alıyor, nabız atıyor, beden sıcak. Her diyorlar belki açlıktan, susuzluktan diyorlar bayılmıştır diyorlar şimdi. Biri diyor ki işlerinde benim diyor devemde diyor bal şerbetim var diye. Bakın rızka bakın şimdi. Benim devemde diyor bal şerbeti var. Onu getireyim bunu verelim diyor. Hem şifa olur inşallah. Peki. Hemen arkasından geçiyor biri bunu kaldırıyor. Bu kendini salmış ama. Gözü kapalı. Hiç bakmıyor. Ağzı kapalı. Arkasına hepsi bunu kaldırıyor, oturtuyor. Bahşepeden getiriyor ağzına kapla. Ağzını açmıyor. Bunun üzerine biri ağzını açıyor bunun. Açıyor. Öbürü bunu döküyor ağzına. Biri arkasını tutuyor. Biri ağzını açıyor. Ağzını döküyor. İçerken bu defa bu şey gülümsüyor şimdi bu. Yani nefsine karşı bak nefsim diyor. Bunu Rabbim bana burası yazmış. Bunu bana vermeye mecbur bunu böyle diyor. Bu gülünce kervandakiler bazı havalı galiba aklına bir kaçırmış diyorlar. Açtı ustan diyorlar. Acılar bunlara bunu. Neyse bu içiyor bahşehbetini. Açıyor gözünü. Normalleşiyor. Otur arkadaşlar. Bakıyorlar. Normal bir şey yok bunda. Hala kimsin sen? Ben işte filanlardan geziyorum böyle. Durum ne? Onu anlatıyor durum bunlara böylece. Bak arkadaşlar diyor. Eğer benim buraya ecelim gelseydi siz burada böyle öldürdünüz diye bakın böylece. Yine bir bununla ilgili rızık ilgili Medine Münevvere'ye ilk geldiği zaman Peygamber Hazretleri oraya bir mescid yapmaya karar verildi. Medine Mescidi. Bugün Ravza'nın bulunduğu yer yani. Peygamber Aleyhisselatü Peygamberimiz, sahabeler taş taşıyorlar. Herkes bir taş alıyor, taşıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü oturmuyor gölgede. O da taş taşıyor. Peygamberimiz taşı bırakıp mescidi oraya tekrar taşlamaya giderken Hazreti Ammar'la karşılaştılar. Eshabın her biri bir de taş getirirken Hazreti Ammar sağ omuzdan bir taş koymuş. Bir de sol koltuğuna bir taş almış. İki taş getiriyor ama çok da terlemiş. Alnından gelen terleri de kaş bunu artık süzemiyor, engelleyemiyor. Kaşını aşıp gözüne geliyor terleri de. Peygamber durdu. Peygamber eliyle Hazreti Ammar'ın terlerini sildi kaşından. Baktı Hazreti Ammar'a sağındaki taş daha büyük, düzgün, çok temiz bir taş omuzdaki. Soldaki yamuk falan daha ona küçük biraz. Sordu ya Ammar, herkese bir taş getiriyor. Sen iki tane getiriyorsun. Utanı söylemek istemedi. Peygamber Ammar söyle deyince, ya Resulallah bu taşı senin için getiriyorum bu yerde. Niyet ediyorum. Ya Rabbi bunun sevabı Resulullah olsun. Bunu da dedi, nefsim için Ammar için getiriyorum ben. Daha güzel. Peygamber şöyle bir baktıramlar. Ya Ammar seni bagiler öldürecek bagi. Bagi İslam devleti isyan eden kişiler anlamına geliyor. Seni bagiler öldürecekler. Şehit olarak öleceksin. Sen dünyadaki son rızkın sütle karışık su dedi bakınız. Sen dünyadaki son rızkın sütle karışık su. Şuna bakın bak. Peygamber son rızkını görüyor. Görüyor. Böyle buyurdu ona. Tamam Allah şükretti. Şehit olacak. Derken zaman geldi. Sıffin savaşında yaşlıydı. Savaşa girdi. Öyle vaktinde kuşçu vaktinde çok artık terlemiş. Yorulmuş. Susamış. Mağazam susamış. Dedi saftan dışarı çıkayım da geriye doğru. O zaman da kadınlar su getirirlerdi. Bunları vermek için. Bakayım su getiren kadın varsa su içeyim de öyle savaşa gireyim dedi. Dayanamadı susuzluğa. Deve üzerinde çıktı. Bakın kadınlar gördü. Bacılarım içinde su olan var mı yanında? Ta getirmiş kim bitmiş suları. Dedi ki biri tanıdı Ammar. Ya Ammar benimle dedi sütle karşı su var dedi. Bir keşime onu sağdım ama su çok azdı. Onu getirmeye değmez diye ona su da kattım dedi. Öyle getiririm. Onu sana vereyim mi? Hatırladı şimdi. Demek ki benim bu son rızkım buymuş burada bakın. Ver bacım ver dedi. İçeyim Mevla kavuşayım dedi böylece. Son rızkım onu içti. Şimdi Allah için bakalım değil mi muhtemelen? Allah için bakalım Celle Şan'a bakalım böyle. O keçinin sütü hangi keçi? Keçi hangi otu otlayacak? Keşi hangi sütü verecek? Hazan Bayram bak son rızkı yazdım otağım bu şekilde böyle. İşte bugün sohbetimizin de özü yani imanlarının kuvvetlenmesi alacağım adı inşallah böyle. Allah sevgisinin böyle İhlasın böyle. Allah Allah için yapalım böyle. Allah Celle böyle. Yani bir şey beklemek istiyor Mevlamız'dan böyle. Ona kulluk etmeye çalışalım. Gevşemeyelim o tefer böyle. Yapabilmemizin daha da fazla yapmaya çalışalım. Neden? Çünkü bir gün gelecek ki mahşerde. Mahşerdeyiz böyle. O gün geldi işte böyle. Olacak. Mevlam buyuruyor. Vade aleyna inna kunna failin Mevlam buyuruyor bakınız. Onu yapacağım Mevlam. Vaat edeyim Mevlam buyuruyor. Mahşerdeyiz. Şimdi şu anda mahşerdeyiz. Hesap başı, mizan başındayız. Günah sevaplar mizana konuyor. Dünya ne oldu? Yıkıldı gitti böyle. Evimiz hepsi harap oldu gitti bunlara bence. Ne lazım orada? Ya leyteni kaddemtü li hayati bakın. Ya leyteni ah ne olaydım da buraya bir şey gönderseydim oradan bak. Buraya gönderseydim. İşte o gün orada ah çekmemek için sevgili kardeşlerim bakın değil mi? Yani buradan inşallah elimizden gelene biraz kendimizi zorlayarak tam inşallah yapmaya çalışalım. Rabbim İslam'a bin hayırlısı mübarek gecelerimizi. İllel Fatiha.